præcedens. Genetisk gen, så drop fordomme og common sense. Konsekvenser er grænser optrukket for at dele globusen i verdens delstater og byer. Så grænser skiller både fysisk og mentalt. Det er banalt, sker på både makro- og mikroplan. Grænser bliver anvendt som gnist til det bål af had, der bliver antændt. Grænser bliver argument i den verbale shotgun, brugt til at cut bun. Den der dæmmer os on. Evolutionært affald i hovedet på os. Had, angsten pumper i blodet på os. Når diagnosen er angst og had, medicin. Og grænsen imellem os bliver hårfri. Rød grænsen for hvor du sætter grænsen. For grænsen lad os finde sand. Hold balancen. Grænser tegner fysisk linjer på kloden. Grænser er mental lejret i hovedet. Grænser er den barriere, stop klods. Grænsen imellem mig og dig og dem og os. Grænser tegner fysisk linjer på kloden. Grænser er mental lejret i hovedet. Grænser er den barriere, stop klods. Grænsen imellem mig og dig og dem og os. Hvor går min egen græns? Den går der, hvor intellektuelle idéer holdes ned af militær. Hvor individer bliver kategoriseret ud fra andet end hvad individer siger. Når to sider aldrig bliver to sider af den samme sager. Folk forbindes af det samme flag. Når folk dør under denne bro, bliver fælles tab. På grund af et forestillet fællesskab. Som om vi er sådan fra naturens hånd. Men vi kan tænke over naturen med logik og ånd her. Lyrikken og bøgerne er mit kur. Så jeg studerer kultur og studerer det jernbuer, der er undet. Der holder os fanget og bundet i et net af mening, vi selv har spundet. I en sort-hvid verden kan gro være en fed farve og skabe flow i de strukturer, vi skal ned af. Grænser tegner fysisk linjer på kloden. Grænser er mental lejret i hovedet. Grænser er den barriere, stop klods. Grænsen imellem mig og dig og dem og os. Grænser tegner fysisk linjer på kloden. Grænser er mental lejret i hovedet. Grænser er den barriere, stop klods. Grænsen imellem mig og dig og dem og os. Tegner fysisk linjer på kloden. Grænser er mental lejret i hovedet. Grænser er den barriere, stop klods. Grænsen imellem mig og dig og dem og os. Grænser tegner fysisk linjer på kloden. Grænser er mental lejret i hovedet. Grænser er den barriere, stop klods. Grænsen imellem mig og dig og dem og os. Tegner fysisk linjer på kloden. Grænser barriere, stop, klods, grænsen imellem mig og dig og dem og os. Grænser er mentalt lejret i hovedet. Grænser.